سورة النمل درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت أودي بلقيس أودي ملكي يا أيها الملأ اي زما وزيرانو اي وزيرانو افتوني في أمري مشورة راكي ما تازما دكار ما كنت قاطعة نيمزو پریکون کې امرن دی او کار لرا حتا تر دې پوری تشهدون چتا سو بیان کوي چتا سو حاضر شي. واقعا د سلیمان علی السلام شروع ده او د واقعې مقصد دا دی چې وګوره سلیمان علی السلام چې تخت به په هوا باندې ته او د پیریانو مان الله تبارک وتعالی ول تسلط او حکمرانی ورکړی وا او دارنګي نور چې الله تبارک وتعالی ول سمر طاقت ورکړیو داغه دومره طاقت باوجود قران کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې د پوره مملکت نه چې د سبا د یمن په علاقه باندې داغه ملکی حکومت او داغه حکمرانی وا د پورا مملکت نه خبر نشو او دغه رنگی خلاصه را ته بیان کړه په 65 نمبر آیات کې ده دی چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. ورته وایا چنه پویږي هغه څوک چې پاسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي. که پاسمانونو کې دي او یا په ځمکه کې دي نو په غیب باندې نه پویږي الا الله مگر یو الله تعالی پویږي. نو چې کله د علم غیب نه پی الله تبارک وتعالی وي بغیر زمانه بل څوک نه پویږي نو آیا موږ له څه پکار دي چې موږ د بل چا دپاره علم غیب ثابتو یا د لاس لکری غته خیو یا نکونه تورو یا د چا په ذریعه سره پټ سیزونه معلومو؟ بلکې علم غیب دا خاصه د الله تبارک و تعالی ده. نو دې د پاره واقعا بیانېدله. نو په دې واقعا کې وګوره هغه خبر د پوره مملکت چې سلیمان علیه السلام ته خبر نو یو مرغۍ هدهد چې ملا چرغک ورته ویلی شي هغه خبر راوړي او چې کله خبر راوړو نو سلیمان علیه السلام خط لیکي او دل ورکي او چې کله هغې ته خط ورسېده هغې چې وکتل په خط کې د سلیمان علیه السلام د طرف نه او په هغې کې لیکلي شو بسم الله الرحمن الرحیم هغې وی ما ته یو عزتمن خط راغورځول شوی دی. اوس دغه عزتمن خط چې دی کوم په زړه کې د هغې احترام یا په وینا باندې چې وینا یې وکړه او په هغه خط کې دا دي چې الله تعلو علی واتونی مسلمین ځان غټ مه ګڼئ په ما باندې او راشئ ما ته تابعدار. هسې نه چې زم انکار وکئ که انکار هم وکړو نو بیا به مقابلې ته ځان تیاروئ او د مقابلې دپاره ظاهره خبره وه چې الله تبارک وتعالی سلیمان علیه السلام له کوم طاقت ورکړی و دا غی طاقت چا مقابله کولی شو. نو د دې وجې نه دا خپل وزیران را جمع کوي او تپوس تی کوي چې آیا ما ته یو خط راغلی دی او د دې خط په جوابي کاروایی کې به زمونږ څه کاری. نو فرمای قالت اوی دی ملکی یا ایها الملأ اے وزیرانو افتونی فی امری مشوره را کوي ما ته زما د کار ما كنت قاطعتا نیمز پریکون کې امرن یو کار لرا حتا تشهدون تر دې پورې چې تاسو حاضر شئ چې تاسو نزه تپوس کوم او دا رنگ استاسو رای واخلم او دا رنگ ورسره ورسره حتی تشهدون تاسو بیانو کوي. نو چې کله دا خبر اغه خپل ما تحتو تا چې په حکومت کې سوکو اغه ته وړاندې کړه نو اغه جواب کوي قالو ویدی نحن اولو قوتنا منگا خواندان د طاقت یو و اولو بأس شدید او خواندان د جنگ سخت یو والامر الیکی او اختیار تالر دی فانظرین نو گورت سوچو کت مازا تأمرین سوکم کهت کلچی د دینا ملکت پوس کئی نو دی ورت پا جواب کی وی چی منگا د طاقت په لحاظ سره او د قوت په لحاظ سره ښه تکړه یو ښه طاقت راکې دی او د جنگ د مهارت د لرلو سره منګه چې ته سوای هغه به کو نور طاقت هم شته د جنگ مهارت هم شته خو خبره به ستا چلیږي چې ستا حکم سي منګ هغې تلبه کویو او منګ به حاضر یو په هغې باندې. خو ملکه خیاره وا هغه ورته خبره کوي ولی چې یو طرف ته د خط مضمون نه هغه پوه شوه چې داسې په تهدید سره او په وعید سره یو حکم تا ته راځي، بل طرف ته کیدی شي چې د سلیمان علیه السلام د زور اندازه ورته هم شوي وي، نو د جنگ کولو نه مخکې قوم ته د جنگ د اثراتو آغا حالات بیانی نتیجه بیانی چه گوره ده جنگ اثرات دا دیر ناکاری، نو ده آغی اثراتو نا خپل قوم تا خبر کئی قالت نوی ده ملکی ان الملوکا یکینن باچان اذا دخلو کریتن کلچ داخل شی کلو تا افسدوها نروان کی غیل را وجعلوا عزة اهلها اذله او غرزي عزت من هذا دي وسيدن كي ذليلا وكذلك يفعلون هم دغرنگ کار کوي. تاسو ته پته نشته چې پردای بچای په یو ملک باندې را دن نشي او هغه بچای بیا په هغه ملک کې د جنگ د وجه نه چې کوم اثرات رو نما کیږي نو فاغی کی عزتمن خلق ذلیل شی، نو د دې وجه نه د جنگ نه مخکې زه به خپل چې د هغې سره د جنگ کولو نه مخکې کم زما کومه تور طریقه ده هغه تور طریقه زه استعمالوم او زه کوم چې د هغې جواب کې موږ ته د هغې د طرف نه واپسي څه جواب راځي. او په دې ځای باندې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه الله دې پر رحمتونه راورئ سر ټولو حق فرستو چې دنیا نه کم تللي دي او چې کم تلون کې دي او یا موجود دی الله دې په توحید او په سنت ولا استقامت نصیب کی. نو د دې وجه نه هغه دلته یو واقعا به بیانوله چې زه په مکه کې د عبیدالله سندی رحمت الله علیه سره وم. نو ما عبیدالله سندی رحمت الله علیه ته ووی چې ریشمی رومال والا تحریک تاسو وګورئ نو د عبیدالله سندی رحمت الله علیه د حالاتو نه به هم خبر شئ، او دارنګې چې کله د هندوستان د علماو په مشوره باندې هغه افغانستان کې څو کلونه د فاره د تحریک د اسلام او د فاره د نفاذ د شریعت او د فاره د انګریز نه د آزادولو د پاره کوم تحریکونه هغې چلولی دي، نو دا ځان له بیا پوره پوره داستانونه دي چې هغه ګوري الله تبارک و تعالی د دې ځمکې په مخ باندې داسې داسې علما بیا تیر شوي دي او پیدا شوي دي چې هغې د دین د پاره څومره مړانې او څومره تکلیفونه تیر کړي دي. نو هغه وایي زه د هغه په خوا کې اومه په مکه کې وایي ما ورته وایي چې زه مدینې ته ځمه اولته په کتبخانه کې به زه د ابن تیمیه رحمة الله علیه قلمي نسخې چې کومې دي د هغې مطالعه به وکم. نو هغه ماته وایي چې مدینې ته ځې خو زه به دله یو خط هم درکوم. اولته یو سړی دی د روزې په خوا کې ناست دي، چا سره خبرې مبرې ډېرې نه کوي، او دا سړی په ترکو کې چیف جسټس و، خو چې کله په ترکو باندې انقلاب راغی د ده بچی ووژل شو او کور او هر څه روان شو. دی د هغې انقلاب د وجې نه دومره سختۍ او تکلیفونه یې تیر کړو او دی راغلی دی او اوس دلته دیره شوی دی په مسجد نبوي کې، او د روزې سره نږدې مسجد نبوي کې یو کونه کې ناست دی او همیشه د پاره ذکر او اذکار او د الله په عبادت باندې مشغولی. او خیال کوا ډیر غټ علم دی، تپوس چې ته څه کول غواړې هغه تپوسونه ته وکا، ولې چې شیخ تنده ار عالم چې کوم دی هغه لیدله چې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر څومره تنده وه د علم دپاره په هغه کې. هغه وی یو ځای کې کتابونه و او یې زه ورپسې د شپې روان شوم، او چې کله موږ هغه ځای ته ورسېدو نو هغه وی چې د دا کتابونه خو هر چاله نه ورکوم چې ته دې پسې راغلی. وی ما ورته وی چې ته مال یو کتاب راکا او سار ته مانه د هغې خلاصه واوره نو بیا به دې یقین وشي چې کتابونه ته چاته حواله کوې. وی هغه مال یو کتاب راکا او ما د شپې ولوستو سار د هغې خلاصه هغه ما نه واوروله. وی هغه وی چې آفرین شه په تا باندې کتابونه به هم زه تاله درکوم. داسې خلک په دې دنیا زمونږ په خوا کې الحمدلله موږ به نن قبرونو ته زمونږ سرونه ښکته شوي په الله یقینو کس 1981 کې زه په عراق کې وم او ما به چې کوم دی کم زیارت له بتلم هلته به موږ فوټوانو باسل او پخر به ما مخصوصه وما کلي ته راولېږل او کلي کې په خط کې ما رالېږلي وم موږ ډېر ښکلي ښکلي ځایونو کاکاو بشیر کو. الله تبارک وتعالی دې راته معافي وکړي. او دا قبرونو نه په الله یقینو که چاګیر چاپیره خلک به ګرځېدل موږ هغه وخت کې نه پوهېدو نه پوه هغې کې موږ هم ګرځېدلی وو. هغه چیړلۍ ورته غوټه کړي چا به چې کوم دی نو غوټې ورکولې چا به سکول چا به سکول. موږ وایي چې دا غوټې څه دپاره وي؟ دا چې د کومې ښځې رحم نه ټینګېږي نو د هغې د رحم د ټینګېدو دپاره دا غوټه ورکوي چې رحم یې په خېټه کې ټینګ شي بچې راوړل. نو شیخ باندې دی الله تبارک وتعالی رحمونه او فضلونه وکړي چې زمونږ د پښتنو او زمونږ د علاقو سره خدمت هغه کړی دی. نو هغه وی چې زه لړم مدینې ته او مدینه کې ما تپوس وکړو نو ماته چا ووایي چې دلته دی. نو چې زه لړم هغه ځای کې نو واقعي ده چې ناستو خو ډېر زیات زړې کپڑے و سره وي او بالکل ما السلام علیکم وایي هغه وعلیکم السلام وایي خو نورې خبرې نه کولې. وایي ما ولا خط راوباسه چې خط مې ولا ورکو چې هغه خط وکتی ده. وی ما ته وی چې شیخ سندی څنګه بیا خبرې وی شروع کړې. چې خبرې شروع کړې نو ما ته دی یو آیات تپوس وکړه. او چې څنګه مې ته دی آیات تپوس وکړه نو دې ما ته داسې شروع شو ته وای چې زما عقل حیران شو چې لکه کتاب سړی شروع کی او په مخه یې وای داسې وی شروع ما سره په د آیات په هغه مقصد او معنا او تفسیر وی داسې شورو زما عقل ورته خیراش. وی ما ورته وی چې دا ولې داسې په دې حالت کې ناستې زړې کپړې وی. وی ما ته وی الم تسمع قول البلقیس تا د بلقیس خبره نه دا اورېدلې ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله كذلك يفعلون. تا ته پته نشته چې پردي بچیان کوم ملکونو ته داخل شي د هغې خلکو بیا دا اهلي چې عزتمن ذلیله شي او ذلیل والا هغه عزتمن شي. نو د دې وجې نه هغه په دې ځای ما دا واقعیت بیانوله بلقیس هم وایي و زما د بادشاهیم مرستو و زما د بادشاهۍ کې زما سره امداد کوونکو تاسو خو جنګ کول غواړئ خو تاسو ته پته ده جنګ اثرات بیا سي. نو خیار وه او دارنګي نورم تجاویز هغه خپل برابرۍ د دې لپاره چې د جنگ نمخ کې اول زپا هغه باندې امتحان کول غواړم. دانی چې زمونږ چې کوم نه په بارډرو کې وریځي جوړی شي انډیا په موږ حمله کوي انډیا څه کوي خپل ترقی کول غواړي. ها هغه وی وګوره چې غیر چاپیت زمونږ رور افغانستان دی هغه راته دشمن کړی دی. منګ له پکار دی چې د جنگ په ځای باندې منګ د امن او د امان ځای وګرځو. زمنګ د ملک نه چې کم دی اتیا زره کسان چې کم دی لاړل په پردي جنگونو کې چې کم دی ا مین دی چې کم دی تر د جوان جوان د فور جړل او خزی کونډې شوی بچی چې کم دی یتیمانان شو او په سکولونو کې بچی چې کم دی نو هغه حلالیږي او مړیږي او په ملک یو اوبل جوړ دی وګورئ بادشاهانو ته کافر ده ورته وایي نه تاسو ته پته نشته چې پردي بادشاهان په یو ملک زمونږ خپله ځان لی چې کم دی نو تحریف کاری راته جوړه کړې ده او دې ځای کې چې کم دی دا چل لی دشګردي او دې ځای دا چل لی او دې ځای دا چل لی او لګي پکې څوک زه او ته پکې لګو تر کومې پورې به دا دشمنی موږ سره خپل ملک چلیږي الله تبارک و تعالی د کتاب په خاطر یا الله تبارک و تعالی چې ستا عظیم کتاب دی دې ته د هغه خلق زمونږ په ملک راولي چې د دې کتاب تابعدار یا الله تبارک و تعالی چې ستا عظمت والا کتاب دی وګوره کافر ده لا ایمان یې نه دی راوړی و ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها تاسو ته د جنگ اثرات پته نشته چې د جنگ څه اثرات دي جنگ خو بیا چې کوم دی نو دا تمامی خلق د عزتمندو لپاره سبب د ذلت وګرځي او موږ چې 1990 کې دلته چې کله عراق راغې نو موږ ته پته لګېدلې وه چې بیا څومره بې عزتۍ د خلکو کې دی او دغه رنګې په کومو په افغانستان کې وګورئ چې څه چلونه وشو 40-50 کاله او څومره خلک بې عزته شو عزتناک خلک عزتمند خلک او زموږ ملک ته چې کوم خلکو هجرت وکړو د هغې ژوند تاسو لیدلې وو چې کوټې به پرې راڅڅېدې زای چې کم دی د اوسېدو ټینټونه به او په میرا کې چې کم دی ژوند تېرولو په دې سخت یخنۍ کې چې زیرو ته ورسي او دارنګې 50 درجې ته ورسي نو په هغه حالت کې وګوره نه د ګرمو وو نه د بجلی پروګرام نه د بل څه په ملک کې زموږ څومره په تکلیف سره هغه ژوند تېرو نو دغه رنګې وګوره کافر ده خو هغه وایي نه تاسو ته د جنگ اثرات نه دي معلوم کله چې پر دې بچایان یو ملک ته دننه شي بیا چې کوم دی هغه خلک عزتمن ذلیل شي وکذلک یفعلون هم دغه رنګې کوي خو زه څه کوم زه د جنگ کولو نه مخکې چې زما کوم ازمایښونه دي امتحانات دي هغه زه کوم چې آیا ما له څه جواب د هغې په باره کې راځي و انی مرسلتن او زه لیږونکی ما الیهم دیتا بهدیتن په تخپو سره فناظرتن نو زه انتظار دی بما یرجع المرسلون چې څه جواب واپ چې په څه جواب واپس کیږي لیږلی شوي زه ورته د تخپو په شکل باندې او بیا د باچاهانو تخپې او بیا بلکیس چې الله تبارک و تعالی ورلا څومره مال او دولت سپین او سرو او مختلف قسم د دنیا سامانونه لکه څنګه چې مخکې وویلی شو و اوتیت من کل شیء او ورکړی شو دې ته هر یو قسم هر قسم سامان د ضرورت ولها عرش عظیم او دې لره سلطنت لوی او دې لره تخلوی نو هغه هدیه بار کړی او دا رنگ ور سره نور چې داغه د ملک کم خصی زونو داغه د لیګلو د پاره هغه تنظیمات وکړو او دا روان کړو چې د سلیمان علی السلام په تولګي که د دنیا سړی خدا به قبول کی او که د دنیا سړی نه نو بیا د جنگ کولو سړی نه دی بیا د دې اراده چې کم دی هغه صرف او صرف خدا الله والا خلق د دنیا سره تعلق اگر کار سي دا خو مونږ یو چې د دنیا سره دومره مینه ساتو چې د آخرت او د دین خبره روستو کو او دا رنګ دنیا رامخ کې کو او دین خرسو او دنیا پی اخلو خود دین والا خلق همیشه د پاره د دنیا سیس چې کم دی دا رستو غرزی او دین له چې کم دی هغه غاړه ورکی چې نه یره دین اول دی فلم ما جاء سلیمان نو ارکلا چرال سلیمان سکا قال نو فرمایل ورته سلیمان علیه السلام اتمدوننی آیا امداد کوي تاسو زما بمالن فمال سرا فما آتانی الله نو آغا چی را کری دی ما تا اللہ خیر مما آتاکم غور دی دا غسنا چی تاسو لی در کری دی بل انتم بلکی تاسو بی هدیتکم تفرحون پتخپو تاسو بانی خوشحال شئی پتخپو تاسو خوشحال شئی سلیمان علیہ السلام لچکل دا تخفیر اور سیدی وی تاسو ما دا مال په ذریعه سره زما امداد کول غواړی، تاسو ته پته نشته چې الله تبارک وتعالى مال سره کړی دی. ولی سلیمان الریح قدوها شهر ورواهها شهر. سلیمان علیہ السلام لا الله وادا ستابیدار کړی وا چې د سحر سفر لکه د سحر سفر به وکړو د میاشتو په سفر باندې تبه چې یو سړی روان دی او هغې به په لږ وخت کې د هوا په ذریعې سره چې الله تبارک وتعالی ولا تابیدار کړې وه هغې به دا سفر کوو. سلیمان علیه السلام وایي تاسو ما په مالونو باندې زما امداد کوئ، تاسو ته پته نشته چې الله تبارک وتعالی مال سره زما مقصد وپیژنئ. زما مقصد په دنیا کې د الله تبارک وتعالی د تابعدارۍ مطابق ژوند تیرول دي. تاسو په خپلو دې سیزونو باندې خوشحاله شئ، ارجع الیهم واپس شئ دیتا. فلناتینهم نخامخارات لبوګم دیتا، ارجع الیهم واپس کئ دا دیتا، دا ورته واپس کئ دا کمې تخفی مخفی چی دی. فلناتینهم نخامخارات لبوګم دیتا بجنود فلخکر سرا لا قبل لهم، چې نه به وي مخامخ کیدل د دې سره بها په دې باندې. ولنخرجنهم او خامخا وباسم دی لرا منها د دې ځای نه اذله ذلیلا وهم صاغرون او دی به وي کمزوري. دا تخفی مخفی ورته واپس ولیږئ او داسې پوجونه به درپسې راشي چې بیا به د دې ځای نه ذلیله وځئ او دارنګې مجبوره بشئ. قال نوویل قال یا ایها الملأ نووی سلیمان علیہ السلام اے دربار والو، یا ایها الملأ اے دربار والو، ایکم یاتینی بعرشها، کم یو استاسو نرات لبو کی پارش تاغی باندے پتخت تاغی باندے قبل ان یاتونی مخکر دینا چراشی ماتا مسلمین غاڑ کی خودن کی. اس سلیمان علیہ السلام دا غواڑی چیرا دی خورا روان دی خود دی رسیدو نمخ کی دی خمال تخپی را لے گلی و زورت یودا سی طاقت خیما چی تو خورا روان ای او گورا او دارنگ امتحانی اوم اغستو پا دی ماندی چی دو ملکی امتحان پی اوم اخلی نو ای کم یودی چی تاسو با عرش تاغی او اغا تخت تاغی مال راڑی مخ کی دینا چی دی راشی ماسک. کالا عفریتم من الجن نووی یو سرکشت پیریانونا انا آتی کا بیهی زبرات لوکم تا تپ دی سرا قبل ان تکوم من مقامک مقید دینا چی تپاسی دخپل زینا دخپل مجلسنا. و اینی او زچیما علیه لقوی امین پا دی بانده طاقتور امانت دا امانت گریما. یو عفریت من الجن قال عفریت من الجن اوی یو سرکشت فیریانونا انا آتی کبی زبرات لوکم تا تپدی سرا قبل ان تقوم من مقامکا مخید دینا چه تپاسی دخپل زینا یعنی دخپل مجلسنا. علماء کرام دینا مراد داخلی چې ته په مجلس کې د پیسلو د پاره کینې او ستا د پاسېدو وخت پلانی برابر شوي چې ما به دا تخ را رسولي او زه په دې باندې طاقت لرونکی یم دا خبره چې کوم نو ما سره د دې طاقت شته چې زه یې راوړلی شم او دا رنګې په امانتدارۍ سره یې عمره رسولی شم چې په هغې کې به څه قسم له نقصان نی. قال الذي نو یا غسړي عنده چې د ده سکو علم من الكتاب لم د کتابنا انا آتی کبی زبرات لوکم تا تپ دی سرا قبل ان یرتد الیک طرفک مخید دینا چی واپس کیگی تا تا نظر دسترگو. فلما رآه مستقرا عنده نور کلی چولید دی لرا اولاد د دسکا قال نو فرمائل سلیمان علیہ السلام هذا من فضل ربی دادی پزل زما د رب لیبلونی دے دا پارا چی امتحانو کی پما ماندے اشکر ام اکفر چی ز شکر ادا کوم یا ز ناشکری کوم. ومن شکر او چاچی شکر ادا کو فانما یشکر لنفسی نو یقینا پیدا د شکریه د خپل ځان د پارا دا. ومن کفر او چاچی انکار کو ف فإن ربي غني كريم نو رب زما هغه بے پروا ستایلش بے پروا عزت مند دی. دلتا بعضی مفسرین لیکلی دي چې دا اسف ابن برخیاو خود دین مراد پخپل سلیمان علیہ السلام دی زکه چې الله تبارک وتعالی وګورو ورته هوا ولا تابیدار کړی وا چې د میاشتو مزل یو سړی کوي هغه به چې کم دی مزل په نیم رز کې د نیم رز نه هم کم د سهار په وخت کې به کېده د غرمې په وخت کې به کېده. والله اعلم د دې چې دا کس څوک وو الله ته اسپارل پکار دی الله پې خفویږي چې هر څوک نوم قرآن نه دی اغستې دلته کې خو بار خال دا د مفسرینو رایې ده چې بعضې وایي چې دا دغه وزیرو بعضې وایي چې نه دا سلیمان علیه السلام پخپله و الله پې پوهیږي. بهر حال الله تبارک وتعالی دومره طاقت ورکړی و لکه څنګه چې د اوا د پاره وګوره هغه ولا تابعداره کړې وه او دارنګې نور ډیر سیزونه د هغه تابعدار و. نو بهر حال نوم قرآن نه دی اغستې موږ په دې استفا کوو چې والله عالم الله تبارک وتعالی پې ښه پوهیږي. قالت نو دی یا ایها الملأ اے زما د دلبار والو اے زما وزیرانو افتونی فی امری مشوره را کئی ما ته زما د کار ما کنت قاطعتا نیم زه پرې کوونکې امرن یو کار لرا حتی تر دې پورې تشهدون چې تاسو حاضر شی او دویمه معنا حتی تشهدون حتی چې تاسو بیان کوي چې تاسو ما ته څه جواب را کوئ د مشورې. قالو نو ویدی نحن اولو قوت منګه خاوندان د طاقت یو و اولو باس شدید او خاوندان د جنگ سخت یو والامر الیک او اختیار تعالی را دی فانظری ماذا تأمرین نو سوچو کا سو کم کہتا. قالت نو ویدی ان الملوک یقینا باچاهان اذا دخلوا قریتن کله چې داخل شي کلو ته افسدوها روان کې هغې لره وجعلوا عزت اهلها اذله او ګرځئ عزتمن او سیدونکې د دې ذلیله وکذلک یفعلون همدغرنګې کار کوي. و انی مرسله الیهم او زه لیږونکې مدیته به هدیه په تخپو سره فناظره انتظار دی بما یرجع المرسلون چې پسو جواب واپس کیږي لیږلی شوي. فلما جاء سلیمان نو هر کله چې راغی سلیمان علیه السلام سکا قال نو فرمایل سلیمان علیه السلام اتمدوننی بمال آیا امداد کوئ تاسو زما په مال سره فما آتانی الله خیر مما آتاکم نو هغه چې راکړي دي الله ما ته غوره دي د هغې نه چې درکړي دي تاسو ته بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو په تخپو تاسو باندې تاسو خوشحاله شئ. ارجع الیهم واپس یې کوي دي ته فلنأتینهم نو خامخا راتله به وکم دي ته بجنود په لښکرو سره لا قبل لهم چې نه به وي مخامخ کېدل دی لره بها په دې سره ولنخرجنهم منها ذله وباسم خامخا وباسم دي لره د دینه ذلیلا وهم صاغرون او دیبوي کمزوري. قال نو سليمان عليه السلام يا ايها الملأ اي زما د دربار والو ايكم ياتيني بعرشها كم يا استاذ نرات لبو کی په تخت اغي ماندي قبل ان ياتوني مسلمين مخکد دینا چراشی ماته تابعدار. قال نو عفريت من الجن او سرکش د فیریانونا انا آتیکا به زبرات لوکم تا ته په دې سره قبل ان تقوم من مقامک مخکې د دینا چې فاسې ته د خپل مجلس نه د خپل ځای نه و انی او زه چې یم علی په دې باندې لقوی امین طاقتور امانت ګر یم. قال الذي هو غسری عنده علم من الكتاب چې د سره علم د کتاب انا آتیک به زبرات لوکم تا ته په دې سره قبل ان یرتد الیک طرفک مخکې د دینا چې واپس شي تا ته نظر د سترګو. مطلب دا بعضې وخت کې سړی صرف هغه سکونډارې غوڼې د پاره د آرام د پاره لږه ډډه ولګئ تا ته به لا دغه واپس شوي نی نظر چې ما به را رسولي. فلما رآه مستقرا نو کله یې چې ولید د څه کو ولاړ نو کله چې ولید دی لره د دسکه ولاړ قال کله چې ولید ولاړ د دسکه قال نو فرمایل سلیمان علیه السلام هذا من فضل ربی داده مهربانی در رب زما فضل در رب زما لیبلونی دی د پاره چې امتحانو کی زما اشکر ام اکفر چې زه شکر ادا کوم یا ناشکری کوم ومن شکر او چا چې شکر وکړو شکر ادا کو فانما یشکر لنفسی یقینا پیدا د شکریه د خپل ځان د پاره ده ومن کفر او چا چې انکار وکړو فان ربی غنی کریم یقینا رب زما بے پروا عزت مند دی.